باپا کیا عقیقہ نہ کرنے والا گناہگار ہوتا ہے؟ نہیں، عقیقہ کرنا فرض یا واجب نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الى اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.